czas. Kolędujmy, la, la, la, i szykujmy, co się da. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, baby dwie, baby dwie rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarłamak. Tarłamak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo je miołe, wieszają ponad stołem, bo się zda. Pod nią gębę dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je prać. I stół ten obsiędzie mój, będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Pulchne baby dwie, z makutry, można by i do jutra rąbać mak. Rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła zaśmiała się u stoła, więc się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie prać. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwani od wtorku lekarze ze szpitala w Limanowej sami zgłosili się na policję. Podczas ich dyżuru zmarła kobieta. Towar będzie można zwrócić już po drugiej usterce. Wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Koszykarze ligi NBA nie mają chwili wytchnienia. W święta to najbardziej zapracowani Amerykanie. Dwóch poszukiwanych lekarzy ze szpitala w Limanowej zgłosiło się na policję. To podczas ich dyżuru we wtorek zmarła 78-letnia kobieta. Zaraz potem jej rodzina zawiadomiła policję, że lekarz i ordynator mogą być pod wpływem alkoholu. Medykom wystarczyło 10 minut, aby załatwić zastępstwo i opuścić szpital. Policjanci z alkomatem poszukiwali mężczyzn w kilkunastu miejscach, jednak lekarze przepadli bez śladu. Wczoraj, tuż przed Wigilią, sami przyszli na policyjną komendę. Zostali przesłuchani w charakterze świadków, pobrano im również krew do badań. Z zeznań krewnej 78-letniej pacjentki wynikało, że ordynator dwa dni temu w czasie rozmowy z nią miał chwiać się i bełkotać. Pacjentka, która trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami głowy, zmarła. Prokuratorzy, którzy rozpoczęli w tej sprawie śledztwo, przeprowadzili sekcję zwłok zmarłej, przesłuchali pracowników szpitala szpitala i rodziny lekarzy. Zabezpieczony został również monitoring z lecznicy. Śledczy sprawdzają, czy mogło dojść do nieumyślnego spowodowania śmierci 78-letniej kobiety. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Od dziś klienci w Polsce mają takie same prawa jak konsumenci w całej Unii Europejskiej. Wszystko dzięki nowym przepisom, które właśnie weszły w życie. Największe zmiany dotyczą zakupów przez internet, a teraz, od teraz klient będzie miał więcej czasu na zwrot lub zrezygnowanie z usługi, mówi Grzegorz Wójcik z Allegro Group. Prawo do odstąpienia od umowy, które do tej pory wynosiło 10 dni, zostanie wydłużonych do 14 dni. Jeśli się nie poinformuje konsumenta rzetelnie o wszystkich rzeczach, to to prawo się może wydłużyć aż do roku. Nowe przepisy ułatwią życie konsumentom, ale z drugiej strony nałożą dodatkowe obowiązki na sprzedawców. Każdy internetowy sklep czy portal aukcyjny od dziś musi wprowadzić kilka dodatkowych rozwiązań, wyjaśnia Marcin Paczewski z Kancelarii Prawnej Hałas i Wspólnicy. Zmienią się obowiązki informacyjne sprzedawców. Klienci będą mieli dużo większą jasność odnośnie tego, co zamawiają i po jakiej cenie. Kiedy sprzedawca nie poinformuje ich o każdym składniku ceny i wszelkich opłatach dodatkowych, taki klient nie będzie musiał tych opłat ponosić. Nowe prawo wydłuża też czas reklamacji oraz w niektórych przypadkach umożliwia zwrot towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zabrania także zawierania jakichkolwiek umów przez telefon. Wigilia w samolocie z Meksyku do Brukseli. Ponad 250 Belgów, klientów jednego z biur podróży, było zmuszonych w nietypowy sposób spędzić wczorajszy wieczór. Urlopowicze mieli wrócić do Brukseli we wtorek wieczorem, dzień przed Wigilią, ale z powodów problemów technicznych samolotu wylądowali z ponad 24-godzinnym opóźnieniem. Turystom nie sprzyjały okoliczności. Najpierw stwierdzono usterkę techniczną, później przysłano wprawdzie inny samolot, ale trzeba było jeszcze czekać na dodatkową załogę. Do tego doszły jeszcze nieporozumienia z Kubą, gdzie samolot miał także wylądować, by zabrać innych turystów, ale długo trzeba było czekać na zgodę władz w Hawanie. W rezultacie samolot z Meksyku do Brukseli przyleciał dziś w nocy, a pasażerowie zmuszeni byli spędzić Wigilię na pokładzie. W ramach rekompensaty biuro podróży sfinansuje im kolację w luksusowej restauracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Stanach Zjednoczonych najbardziej zapracowani podczas świąt są koszykarze ligi NBA. Dziś rozegrają 5 spotkań, a w piątek aż 11. Kibice sportowi za oceanem całe święta pasjonują się meczami, a zawodnicy nie mają praktycznie chwili wytchnienia. Koszykarze NBA wolno mają tylko Wigilię. W pierwszy dzień świąt mecze rozgrywane są już od rana. Na początku koszykarskiego maratonu zaprezentuje się zespół Marcina Gortata Washington Wizards, który zagra z New York Knicks. Dla naszego koszykarza to siódme kolejne święta, które spędza w Stanach Zjednoczonych. Czego najbardziej w tym wyjątkowym czasie brakuje mu z Polski? Przede wszystkim rodziny. Myślę, że to jest chyba taka najważniejsza rzecz rodziny, stołu takiego świątecznego i to jest rzecz, która zawsze za nią tęsknię, ale myślę, że tutaj już mam takie grono przyjaciół, z którymi oczywiście się trzymam bardzo dobrze i zawsze to święto jakoś się milej spędza. Podczas Bożego Narodzenia koszykarze NBA to najbardziej zapracowani Amerykanie, podkreśla znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz z Chicago, Przemysław Garczarczyk. To jest uczciwe, jak się tyle zarabia. 2,2 miliarda dolarów stacje telewizyjne w nowym kontrakcie dla NBA zaproponowały, no jak się płaci, to można wymagać. To jest tradycja, mecze świąteczne, kiedy wszyscy zasiadają przed telewizorem, kibice zasiadają, koszykarze walczą. Podczas świąt łącznie rozegranych zostanie 16 spotkań ligi NBA. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Deszcz przelotnie padać będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem Śląski i Małopolska. Wieczorem synoptycy miejscami zapowiadają już śnieg. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Trójmieście i Toruniu 3, w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 4, w Krakowie i Rzeszowie 5, we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. I was falling.

entertaining mystique while facing forward. I suggest the reading of a lesson in tightrope or surfing your high hopes for adios. To też koncertowe wspomnienie. Ja akurat widziałam Rufusa Wainwrighta w tym roku w Warszawie, w Palladium. Podarował nam dwupłytowy album z największymi przebojami w tym roku. Rufus Wainwright, zawsze z rozrzewnieniem wracam do jego utworów. 13 minut, właściwie już nawet 14 minut po 10. Cofamy się w czasie po raz kolejny do południa w Boże Narodzenie. Tym razem mówiłam, że to będzie sepia, ale bardziej nawet pomyślałam, że to będą wszystkie kolory malarstwa Stanisława Wyspiańskiego. A historia zaczyna się na Wielopolu w Krakowie, w miejscu, gdzie teraz stoi sieciowy, luksusowy hotel. 120 lat temu stał pałac profesorostwa Pareńskich. On, Stanisław Pareński, ceniony i oddany pacjentom lekarz. Ona, Eliza Pareńska, pani domu, aktywna, oddana działalności charytatywnej, ale i żywo zainteresowana sztuką. Co więcej, posiadała do tej sztuki dobre oko, była bardzo towarzyska i Pałac Pareńskich był właściwie domem otwartym. Opowiada autorka książki Muzy Młodej Polski, Monika Śliwińska. To jest właściwie taka historia niezwykła, ponieważ na początku ten salon nie wyróżniał się niczym spośród innych salonów tej krakowskiej inteligencji, ludzi związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, ponieważ pan domu Stanisław Pareński był lekarzem, a także uczył studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tak się w którymś momencie złożyło, z racji tego, że jego żona rzeczywiście, można powiedzieć, tak ciążyła ku tym sferom artystycznym, że ten salon zmienił swoje oblicze i z takiego typowego salonu mieszczańskiego, intelektualnego, zmienił się w salon artystyczno-literacki. Z czasem to towarzystwo troszeczkę się przemieszało właśnie i miejsce kolegów pana domu zajęli znajomi pani domu. Nikogoż tam nie było. Tedmajerowie, Żeleńscy, Rydlowie, właściwie cała artystyczna krakowska zgraja, w której głowach powstał choćby pomysł zielonego balonika. Ale bywał też pod koniec życia w tym salonie Adam Asnek, zaprzyjaźniony z Elizą Pareńską. Była taką siłą sprawczą wielu przedsięwzięć artystycznych w Krakowie. Pieniądze, pozycja społeczna Pareńskiego dawała jej nie tylko poczucie bezpieczeństwa, mogła też żyć tak jak chciała. I należy pamiętać, że też nigdy nie dawała się zasznurować w ten, można powiedzieć, taki ciasny gorset konwenansów. Eliza Pareńska rzeczywiście nie dawała się zasznurować i rzeczywiście, na co zwróciła uwagę Monika Śliwińska, bardzo pomagała jej w tym pozycja męża Stanisława Pareńskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pewnym momencie pojawił się w salonie Pareńskich na Wielopolu Stanisław Wyspiański. Stanisława Wyspiańskiego wprowadził do Pareńskich Lucjan Rydel po tym, jak Wyspiański wrócił z Paryża, do czego zmusił go między innymi właśnie brak środków finansowych. Eliza bardzo się z nim zaprzyjaźniła, a należy pamiętać, że on nie był człowiekiem, który się łatwo zaprzyjaźniał czy potrzebował tej przyjaźni. Także ona szturmowała, agitowała znajomych w jego sprawach, kupiła mnóstwo jego obrazów, drugie tyle wciskała swoim znajomym i mało tego, pilnowała jeszcze, żeby ci znajomi nie wyzyskiwali Wyspiańskiego w tej stronie finansowej przedsięwzięć. A znajomi też nie zawsze byli przekonani do zdolności Stanisława Wyspiańskiego, między innymi przyjaciółka Elizy Pareńskiej, Antonina Domańska, która później przez mistrza została sportretowana jako radczyni w Weselu, do którego zaraz wrócimy. Sam Wyspiański Elizie Pareńskiej za ten mecenat odwdzięczał się pracami, choć jak wiadomo nie tylko finansowo, ale też fizycznie był w nie najlepszej formie. Warto może zaznaczyć także przy okazji, że Eliza Pareńska jako jedna z nielicznych osób w jego otoczeniu zaakceptowała jego małżeństwo z Teodorą Pytko. Inne małżeństwo i co ważniejsze wesele wywołało w Krakowie masę komentarzy w owym czasie, ale było również brzemienne, jak wiemy, w skutki artystyczne. Oto Lucjan Rydel poślubia Jadwigę Mikołajczykównę z Bronowic. Wtedy jego ciotka w pamiętniku zapisuje z przekąsem: gdy Lucio zwozi siano z pola, siostry jego zwiedzają Paryż. Ale na weselu w Bronowicach prócz bacznie wszystko obserwującego Wyspiańskiego i innych stałych bywalców salonu Pareńskich na Wielopolu bawiły się nastoletnie córki Pareńskich, dwie najstarsze córki, Maryna i Zosia. I właśnie stąd je państwo znają, bo o nich Wyspiański w weselu nie zapomniał. A w swojej książce Muzy Młodej Polski przyjrzała się im, ich losom już po weselu, także Monika Śliwińska. Ale zanim do tych tytułowych Muz Młodej Polski przejdziemy, a trzy też zaznaczymy mieli profesorostwo pareńscy córki, bo oprócz Maryny i Zosi jeszcze Liska, której na weselu nie było, bo jeszcze była za młoda, córki wychowane w salonie wśród artystów, poetów, malarzy. Obok nich w tej książce pojawia się jeszcze jedna fascynująca kobieta i to fascynująca zupełnie nieoczekiwanie. To kronikarka tamtego okresu, której oku nic nie umykało w Krakowie, bardzo bacznie obserwowała Pareńskich, z której pamiętników Monika Śliwińska korzystała przy pisaniu tej książki. To wspomniana już przeze mnie ciotka Lucjana Rydla. Nazywała się Aleksandra Czechówna. Krakowska mieszczka, stara panna, wydawałoby się dewotka, ona też niejednokrotnie tak siebie nazywa na kartach swoich pamiętników. Czasami nazywa też siebie dziwaczką, ale z poczuciem humoru, czasami złośliwa. Jeśli chodzi o rodzinę Pareńskich, ona rzeczywiście poświęciła im dużo kartek w tych swoich zeszytach i choć niejednokrotnie była dla Elizy głównie Pareńskiej niesprawiedliwa, to była kronikarką szczególną, ponieważ co jakiś czas rewidowała te swoje poglądy, czytała swoje pamiętniki na nowo i miała tę właściwość, tę taką fajną cechę, że umiała przyznać się do błędu. Bardzo się cieszę, że udało mi się wyciągnąć ją do swojej książki, wyciągnąć te pamiętniki. One są dzisiaj złożone w Archiwum Narodowym w Krakowie. To jest 40 zeszytów. O muzach młodej Polski w tej godzinie do południa opowiada Monika Śliwińska i do tej opowieści jeszcze wrócimy, a na razie zostajemy w Krakowie. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny w szalonym tangu, wanawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango anawa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogrom zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a nawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart.

To formacja Lamb, Gabriel, a my wracamy do książki Moniki Śliwińskiej Muzy Młodej Polski. Gdyby Państwo na te muzy chcieli spojrzeć, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam w artykule towarzyszącym dzisiejszej audycji do południa jest też galeria i trzy portrety. Portrety Marii Pareńskiej, portret Zofii Pareńskiej i Liski Pareńskiej, najmłodszej z sióstr Pareńskich. Portrety namalowane przez Stanisława Wyspiańskiego, który był także fantastycznym psychologiem i to widać także w tych obrazach. W obrazach, których fizycznie, przynajmniej dwóch z nich, już nie ma. Zaginęły, spłonęły w czasie wojny. Maria i Zofia Pareńskie. Od nich zacznijmy. Dzieliło je niewiele, bo dwa lata różnicy. Wspólnie poszły do szkoły, chodziły do tej samej klasy. Wspólnie weszły w towarzystwo i tak naprawdę wspólnie też weszły w dorosłość, ponieważ wyszły za mąż w tym samym roku, w odstępie kilku miesięcy, co też jest z drugiej strony dowodem na świetną kondycję finansową ich rodziców. Pozornie więc wszystko wydaje się podobne, ale charaktery miały różne. Znakomicie oddał to Stanisław Wyspiański w Weselu. Cięta, ironiczna, pewna siebie Maryna z Wesela to nie jest tylko postać literacka, ona też taka była w życiu. Zosia była troszeczkę inna, ale obydwu nie brakowało wielbicieli. Jednym z wielbicieli Zosi był redaktor krakowskiego Czasu Rudolf Starzewski, który już w Weselu Wyspiańskiego się do niej zalecał. Jeśli Państwo wrócą pamięcią do tekstu dramatu, to dziennikarz, czyli właśnie Rudolf Starzewski, bardzo intensywnie z Zosią rozmawia i ta fascynacja później miała także pozaliteracką kontynuację. Kontynuacja trwała do chwili, kiedy Zofia poznała Witkacego. Ten styl życia sióstr Pareńskich, domyślają się Państwo, nie mógł się podobać krakowskim pamiętnikarkom, kronikarkom i mieszczkom. Maryna Pareńska, najstarsza z sióstr, wyszła za mąż za starszego nieco od siebie lekarza, Jana Raczyńskiego, i wyjechała do Lwowa, więc krakowskie mieszczki straciły ją z oczu. Zofia tymczasem poślubiła bywalca salonu swojej matki, młodego lekarza, realizującego się jednak bardziej w kabarecie, Tadeusza Żeleńskiego, później zwanego Bojem. I książka Moniki Śliwińskiej, Muzy Młodej Polski, która fascynująca, bo to też fascynująca historia, saga rodzinna, ta książka oddaje Zofii Pareńskiej, później Żeleńskiej, sprawiedliwość, bo do tej pory była przedstawiana we wspomnieniach jako wycofana, przycupnięta, chowająca się, tak pisała o niej między innymi związana z Bojem także Irena Krzywicka. Zofia tymczasem, postać fascynująca, po przeprowadzce Bojów do Warszawy była nie tylko wytrwałą współpracownicą Boja przy jego kolejnych tłumaczeniach, ale także wzorem matki zaczęła prowadzić salon literacki, który wspominał z rozrzewnieniem na przykład Antoni Słonimski w emigracyjnych wierszach. Dyskusje, spory, żarty, a wśród gości skamandryci, Witkacy, Pawlikowska-Jasnorzewska, Leon Schiller, kogóż tam nie było, prawie jak na Wielopolu w Krakowie, i zostawiali swoje cegiełki, swoje portrety, rysunki, listy. I niestety cała ta kolekcja Bojów, także ta odziedziczona po rodzicach i Zofii, i po rodzicach Tadeusza Żeleńskiego, spłonęła w Powstaniu Warszawskim. To był dorobek życia kilku pokoleń. Ogromne zbiory, które Zofia odziedziczyła po rodzicach. Wielkie archiwa. Same listy były rzeczą bezcenną, bo tutaj mówimy o listach właściwie elity całej młodej Polski. Tak samo ze strony Tadeusza. Do tego doszły też te wszystkie zbiory, które już później wspólnie zgromadzili. Mnóstwo, ponad setka na pewno obrazów i rysunków Witkacego, które on malował często u nich, portretowo znajomych. Te portrety Boja Żeleńskiego, o czym wiemy też ze wspomnień Ireny Krzywickiej, to wszystko, absolutnie wszystko spłonęło. Łącznie z tym, że w pożarze zginął też pies Zofii, taki ukochany, którego dostała od Maryny. To była spanielka Gapa, także to była niewyobrażalna strata. A wcześniej jeszcze, bo w lipcu 1941 roku Zofia straciła także jednej nocy, choć informacja o tym dotarła z dużym opóźnieniem, męża, szwagra i starszą siostrę. Boy trafił do Lwowa po wrześniu 1939. Mieszkał u Maryny i jej trzeciego męża, Jana Greka, i wszyscy zginęli rozstrzelani w akcji gestapo, w akcji eksterminacji lwowskiej inteligencji. Wiele z wątków tej sagi rodzinnej nie poruszymy tutaj, wielu z nich nie przywołam, więc odsyłam Państwa do książki, ale ostrzegam, że trudno się będzie od niej oderwać. Zofia Żeleńska, rozpoczynając w Warszawie po wojnie nowe życie u boku syna i synowej, po tułaczce kupiła, jak czytamy w książce Moniki Śliwińskiej, w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym jedno łóżko jasne, jeden fotel kryty materiałem, jeden tapczan, jedną szafę, biblioteczkę, jedno łóżko i jeden stół i sześć krzeseł krytych skórą. Tak zaczynała to nowe życie. Tym bardziej ją podziwiam, że ona umiała się w tym wszystkim odnaleźć, że umiała nad tym wszystkim w jakiś sposób jednak przejść do porządku dziennego, żyć dalej, żyć tą chwilą obecną, tym tu i teraz, że tak powiem. Mówiąc o tym tu i teraz, ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, bo był moment, kiedy ja nie wiedziałam, jaki tytuł ma mieć ta książka i były takie różne opcje. Tytuł, nad którym bardzo się zastanawiałam, to był Trzy siostry, ale właśnie ten tytuł się nieodparcie kojarzy z Czechowem i ja zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, że to nie są trzy siostry Czechowa. One nigdy nie czekają na swoją Moskwę i na to lepsze życie, że bez względu na to, co je dotyka, co je spotyka, one zawsze żyją chwilą teraźniejszą, tym właśnie tu i teraz. I tak było z Zofią po wojnie. Zofia Żeleńska zmarła w Warszawie w 1953 roku. Siostry Pareńskie w obrazach Stanisława Wyspiańskiego na naszej stronie internetowej, a my teraz wróćmy jeszcze do Krakowa, bo jeszcze najmłodsza siostra, Eliza po matce, ale dla odróżnienia zwana Liską. I wielu mówiło, że to właśnie Liska była z sióstr Pareńskich najpiękniejsza, ale była też najbardziej melancholijna, najbardziej nieśmiała, najbardziej niespokojna. Jej mąż, poeta Edward Leszczyński, pisał o niej Ariadna. Liska jest osobą, która mnie ogromnie wzrusza. To o nią w tej książce walczyłam najwięcej, bo zanim zaczęłam pracować nad tą książką, to co wiedziałam ja o Lisce i to co my do tej pory wiedzieliśmy o Lisce opierało się na plotkach i domysłach i takich szczątkowych informacjach, które były podane w katalogach z dziełami Stanisława Wyspiańskiego. To jest tak naprawdę postać tragiczna już za życia. Ogromnie dużo jest w niej dwoistości. Liska jest chwiejna emocjonalnie, ale są takie momenty w jej życiu, kiedy ona umie się zebrać w sobie i zawalczyć o siebie, o swoje życie, o swoje dziecko, o to, jak to wszystko ma dalej wyglądać. Pod koniec swojego krótkiego życia Liska podjęła właśnie tę walkę, powiedzmy to otwarcie, walkę z nałogami, z uzależnieniem między innymi od morfiny i opium. Spędziła kilka miesięcy w klinice w Szwajcarii, walcząc także o finansowe przetrwanie dla siebie i syna, bo wtedy już była wdową. No jak to się skończyło, odpowiedź znajdą Państwo w książce Moniki Śliwińskiej. Portrety trzech sióstr Pareńskich przypomnę na naszej stronie internetowej w galerii www.polskieradio.pl/trójka. Tam właśnie na portrecie Liski Pareńskiej tę dwoistość jej natury bardzo dobrze widać. A do opowieści o muzach młodej Polski jeszcze w tej godzinie wrócimy. To Carrie w utworze Hurry Up. Nie może do południa w borowieckim wydaniu zabraknąć piosenek ze ścieżek dźwiękowych i teraz sięgamy też po ścieżkę dźwiękową filmu świątecznego, który już nieodparcie od kilkunastu lat kojarzy się z Bożym Narodzeniem i ta piosenka no też kojarzy się z Bożym Narodzeniem i właściwie nie pamiętamy już wersji oryginalnej. Billy Mack, tak się nazywał w filmie ten artysta. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so Billy Mack, a tak naprawdę Bill Nye, aktor brytyjski, zaśpiewał piosenkę Christmas is all around w filmie Love Actually. Miłość. Jaki to był polski tytuł? Ja i właśnie zapomniałam polskiego tytułu, więc zostańmy przy w tytule angielskim Love Actually. Ale wracamy do tematu drugiej godziny do południa, muzy młodej Polski na naszej stronie internetowej. Maryna Pareńska, okiem Stanisława Wyspiańskiego, wśród wielbicieli jej urody, tych najzagorzalszych, bo po prostu zupełnie beznadziejnie w niej zakochanych. Był malarz wybitny okresu przełomu XIX-XX wieku, Witold Wojtkiewicz. Rysów twarzy Maryny, wówczas już Raczyńskiej, można się doszukać u wielu kobiecych postaci na jego obrazach. Mówi Monika Śliwińska. Jest jeden obraz zatytułowany Swaty, na których są trzy postaci, co ciekawe, no, najprawdopodobniej ta dziewczyna w środku ma rysy Maryny Raczyńskiej, a tych dwóch mężczyzn to z jednej strony Witold Wojtkiewicz, a z drugiej Jan Raczyński, jej mąż. Wojtkiewicz był w niej ogromnie zakochany. Zakochał się w niej, kiedy trafił do salonu Parańskich, wprowadzony tam przez Bolesława Raczyńskiego, czyli brata Jana Raczyńskiego, męża Maryny. Zakochał się w niej nieszczęśliwie. Jest taki jeden wzruszający list Wojtkiewicza do rodziny, kiedy on pisze, że maluje, jest nieszczęśliwie zakochany i zastanawia się, co to teraz z nim będzie. Maryna jest taką muzą jego, ale z drugiej strony jest taka troszeczkę niedostępna, wymyka się, jest nieuchwytna, trudno ją poznać, łatwiej ją podziwiać z daleka i chyba też taką była muzą podziwianą z daleka troszeczkę dla Wojtkiewicza. Kochał się w niej aż do swojej śmierci. Podobno została po nich korespondencja, tak przynajmniej w jednym z listów napisał Tadeusz Żeleński, no niestety to też przepadło. Był też pamiętnik, który pisał Wojtkiewicz. Coś musiało być w tym pamiętniku, skoro jego matka zadecydowała, że ten pamiętnik ma zostać pochowany razem z Wojtkiewiczem. Maryna Parańska i jej twarz na obrazach Witolda Wojtkiewicza. Jeśli państwo sięgną po albumy z reprodukcjami, to być może państwo rozpoznają, a Monika Śliwińska mówiła o obrazie Swaty. Zofia Parańska, też portret jej na naszej stronie, Zofia Parańska-Żeleńska, była muzą także dla Witkacego, ale wróćmy do Wyspiańskiego. Seria Macierzyństwo i obraz namalowany wkrótce po narodzinach syna Żeleńskich Stanisława. To jest portret, który powstał w maju, czyli Staszek miał 3 miesiące. To jest piękny portret. Żeleńscy niechętnie go wypożyczali na różne wystawy, zasłaniali się delikatnością portretu, ale tak naprawdę to jest bardzo intymny portret. Właściwie dzisiaj patrząc na niego mamy wrażenie, że jest to fotografia, jest taki bardzo prywatny. Te włosy Zofii tak niedbale związane, ten szlafrok. To skupienie na tym akcie karmienia niemowlęcia, na tej więzi z dzieckiem. Także to jest portret bardzo wzruszający, który Tadeusz Żeleński ogromnie lubił. On wisiał w ich mieszkaniach kolejnych. I cóż, no dzisiaj jest tak samo już legendą. Bo wiadomo, co się z nim stało w czasie wojny. I jeszcze ostatni portret, portret Liski. Szczególny i też już znany tylko z reprodukcji. Dwa profile, niby te same, a jednak różne. W długich włosach wstążka, obok kwiaty. To jest taki portret, na którym widzimy ją w takim podwójnym przedstawieniu. Kiedyś interpretowano to w ten sposób, sam Boy to interpretował w taki sposób, że Wyspiański namalował ją drugi raz po tym pozowaniu, dajmy na to półgodzinnym, kiedy ona była zmęczona, ta kokarda jej się troszeczkę osuwa, włosy ma zmierzchwione, wzrok ma taki troszeczkę zamglony. Pojawiły się też inne głosy, że tak naprawdę to jest portret, wiadomo, wykonany przez genialnego psychologa i obserwatora, kim był Wyspiański, takiej podwójnej osobowości Liski. Osobowości, która tak naprawdę zmagała się od wczesnego dzieciństwa z tymi swoimi demonami. Trzy muzy młodej Polski, ale właściwie należałoby pewnie dodać jeszcze czwartą, czyli matkę sióstr Parańskich, Elizę Parańską. Saga rodzinna, ale i dwie epoki polskiej sztuki i literatury w książce Muzy Młodej Polski Moniki Śliwińskiej. Książce, która wzrusza, która jest pasjonująca i której zaledwie kilka wątków państwu przedstawiłyśmy. Mam kilka egzemplarzy pod choinkę dla państwa. Proszę napisać do południa @polskieradio.pl. A tym z państwa, którzy otrzymają książki, odpowiem w tej sprawie mailowo. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już, ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olko noe, olko noe, olko noe, olko miarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olewko no, olewko no. Olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe, olełko noe. To bardziej z Brackiej niż z Wielopola. Płyty Siedem Widoków w drodze do Krakowa. Grzegorz Turnał do Lełko Noe. Słuchają Państwo programu trzeciego. 8 minut pozostało do 11. Just like the one.